Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu dersimizde dünden vaat ettiğim üzere belaların, musibetlerin günahlarımız sebebiyle olduğuna dair hadis-i şerifleri kaynaklarını da zikrederek okumuştum. Yani işte efendim eline kıymık batmasından tut, ayağına taş değmesinden tut, işte ayağının kaymasından tut. Bütün bunlar hadis-i şerifte, dünkü derste beyan edildi. Hadis-i şerifte bunların hepsi bir günah sebebiyledir. İşte Esma validemiz radıyallahu anh'a başını tutardı. Baş ağrısı olduğu zaman bizem bir günahımdan oluyor, günahımdan. Ve maafallahu anhu ekser. Allah'ın affettikleri tabi musibet verdiklerinden çok daha fazladır buyurmuştu. Bunları hep beyan ettim. Ondan sonra da ne dedik? Madem bu iş böyledir, biz bu belalar gelmeden evvel, hani derler ya sağlıkçılar, doktorlar, yani bizim tıp şu anda hasta olduktan sonra ilacını bulmakla, tedaviyle meşgul oluyor. Halbuki gerçek tıp korunma yöntemlerini bulmak ve bela gelmeden, hastalık gelmeden, öyle ya, şimdi ciğerine vuruyor, bir tahribat yapıyor, bir şey bırakıyor orada. Kalbe vuruyor, kriz öldürmese de bir etki bırakıyor, değil mi? Hani kriz biliyorsunuz iki kere derler, üçüncü de götürür derler ki, kaç kişide de ben bunu gördüm yakınlarımdan, vefat ettiler Allah rahmet eylesin. Eczacı Ömer abi rahmetli, Abdullah Kaptan Efendi. Bunlar hep hani üçüncü de şey, kriz şeyleri. Şimdi demek ki bir var hastalık geldikten sonra tedavisiyle uğraşmak, bir de var hastalık gelmeden koruyucu hekimlik diyorlar şimdi buna. Daha bunlar işte yeni yeni başladı. Çünkü emperyalizm tabii son 100-150 sene, 200 senedir insanlar hep hasta olsun. Hasta olduktan sonra ilaca muhtaç olsun. Ondan sonra o da fabrikalarını, şeylerini, ilaçlarını, insülin ilaçlarını, bilmem nelerini, her şeyi hazırlamış kenarda. O da parayı bassın darphane gibi. Çünkü adama tabii efendim ne diyorsun ona, paketli gıdalar, işte efendim fast food mu diyorsunuz, bilmem neler, cipsler, bilmem neler, millete dayadılar, çoluğuna, çocuğuna beyaz unları, elenmiş unları, içinde hiç şeyi kalmayan, işte vitamini, faydalı tarafı kalmayan, millet de beyaz un ne kadar güzel diye somun pehlivanı gibi yumuldu. Ondan sonra işte benim de şeker hastalığım genç yaşta çıkmasının sebebi çok işte böyle hamur yemek, ekmek, mesela hamurlarda hamur olsa yani. Hamurlar normal işte efendim şey içinde ne diyorsun ona efendim organik deniyor şimdi, saf buğday yani halis buğday, hiçbir şey alınmamış. İçinde onun rengi esmer oluyor zaten. Ha böyle olsaydı belki bu hastalıklar bu kadar tabii patlamazdı. Ama adamlar bir yandan milleti hasta etmenin formülünü buldular. Ondan sonra da ilaç fabrikalarını zaten hazırda tutmuşlar. Zaten bunun getirisi bu olacak yani. Ve bütün millet hasta oldu. İstanbul'u hastane yapsan yatacak hasta var. Tabii bütün dünya ülkelerinde de öyle. Şimdi yeni yeni uyandılar. Koruyucu hekimlik diye bir şey çıkartıyor. Ne demek? Yani adam niye hasta olsun da hasta olduktan sonra, zarar gördükten sonra böbreği, ciğeri, kalbi, efendim pankreası tahrip olduktan sonra biz bunu tedavi etmeye uğraşalım ya. Bunu baştan koruyalım, bu hasta olmasın. Şimdi bela geldikten sonra tevbesiz açılmaz. Hazreti Abbas radıyallahu anh sözünü kaç derstir söylüyoruz. Allah'ım ne bu? Lem yenzil belaun illa bizem ve lem yükşef illa bi tevbe. İmam Dine Evriyel Mücalese de zikrediyor. Diğer birçok kaynaklar var. Hiçbir bela günah olmadan inmez. Hiçbir bela tevbe edilmeden açılmaz. Kaide budur. Bu tevbeyi de nasuh üzere, bir daha atmamak üzere, gerçek hakiki nedamet üzere, yani söz vereceğiz ama kul kusursuz olmaz. Yine tevbeni bozdun, ettin bilmem ne, ümit kesilmez. Yeniden tevbe edeceksin. Düşmez kalkmaz bir Allah Celle Celaluhu. Düşe kalka efendim inşallah selamet sahiline çıkacağız. İman selametiyle çenemizi kapayıp inşallah kapağı cennete atacağız. Ama şimdi biz burada bela geldikten sonra neyle açılır konuşuyoruz. Yani tevbeyle, istiğfarla. Efendim bu tamam. Bu belanın hiç gelmemesi için koruyucu hekimlik yapacak olursak burada, koruyucu hocalık yapacak olursak ne demek lazım? Günah yapmamak. Ya da yapmadan duramıyorsan ki masum değiliz. O zaman istiğfarı tehir etmemek. Yani geciktirmemek. Çünkü geciktirince senin şimdi günahların birikiyor. Tekerrüre giriyor. Ondan sonra efendim temerrüde düşüyor. 1, 2, 3, 4, 5 falan. Tevbe de yok, istiğfar da yok. Allah Teala bela gönderiyor, azap gönderiyor, korona gönderiyor. İşte bin türlü ceza. Fakirlik gönderiyor, hakirlik gönderiyor, itibarınız ediliyor, rezillik çıkıyor. Efendim, şanlı şerefli adamken millet suratına bakmıyor, herkesin başına ne olaylar geliyor. Ya bunların hepsi günahlardan sebep oluyor. O zaman bunun koruyucu hekimliği nedir? Günah yapmamak en şey. Yani ne diyeyim sana? Ortalığı kirletmemek. Yani kirletmezsen temizliğe ihtiyaç yok. Kirletmezsen temizlik gerekmiyor. Ama kirletmeden duramıyorum. O zaman temizliği çabuk yap. Niye? Sen temizliği geciktirirsen o kirpas orada onunla yerleşiyor, tahaffün ediyor, kokuşuyor. Ondan sonra değil mi? Sen burada bir çöpü, bir leşi, affedersiniz, bir saat, iki saat bırakmakla, üç gün, beş gün bırakmak bir mi ya? Ha şurada 10 dakika, yarım saat bir şeyin pisliğini kaldırırsın, götürürsün. Buraya, bu odaya etki etmez. Bu mescide etki etmez. Ama sen şimdi bunu burada 3 gün, 5 gün bıraksan, ondan sonra duvarları yıkasan çıkmaz ya. Ne sıksan fıs fıs bilmem ne, gül suyu bilmem ne ya. Çıkana kadar canı çıkar. Onun için biz şimdi burada tevbeyi acele yapmak, onun için ulema öyle buyuruyor. 6 yerde acele, hiçbir yerde acele müstahap değil, sevilmez, mezmumdur, kınanmıştır. 6 yeri söylenin. Başında ne diyor? Günah işleyenin acele tevbe etmesi. İşte cenazenin çabuk defnedilmesi, bekletilmemesi. İşte efendim buluğa ermiş çocukların yani ergenlik çağından sonra yaşı geldiğinde erken evlendirilmesi, yani evliliğin geciktirilmemesi gibi meseleler var. Misafir gelende hemen misafirin önüne bekletmeden, gecikmeden bir işte neyse elde ne varsa, evde ne varsa hazır bir şey hemen önüne koyup, çünkü belki yoldan gelmiş diyemez sana ki açım, hemen önüne bir şey efendim midesini bastırmak üzere falan nüzül koymak. Bunların hepsi yani işte istisna olan 6 şeyden. Bunların başında tevbe geliyor. Bir insan günah yapmayı bildiyse hemen tevbe yapmayı bilmelidir. Hemen peşine. Fe'accil. Fe'inne fi't-te'hir afat. Acele yap, çünkü Allah'ın gazabından kimse mekrinden emin olamaz. Birden azap gelir. Tevbe istiğfar edene gelmez. Geçen gün ne kadar hadis-i şerifler okudum. El abdu fi emanin min azabillah. Mestağfirullah. Bir kul Allah'tan mağfiret talep ettikçe, bağışlanmak istedikçe azaptan emin kalacak. Kurtulacak. Günah yapmadıkça demiyor dedim. Dikkatinizi çektim. Bak, günah yapmadıkça demiyor. Neden? Günahsız durmak peygamberlere mahsus. İstiğfar ettikçe, tevbe ettikçe azaptan emin olacak. Şimdi onun için bu Ramazan-ı Şerif tevbe ayı. Ben istiğfarla ilgili bir iki hadis-i şerif okuyacağım. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te yapılacak özel istiğfarlar var. Şimdi birden Ramazan bir hafta geçti ya. Bir hafta geçti. Ay, cuma gecesi gelir yarın. Yani bir haftası da oluyor. Biz ne zaman tevbe edeceğiz? Ne zaman istiğfar edeceğiz? Bir de şimdi öğleden sonra okunacak veya ikindi de olabilir, iki rivayet. O istiğfar var. Daha sifte yok ya. Ya öğlen ikindiden sonra ne zaman okuduk o istiğfarı? Ne kadar önemli bir istiğfar. Kitaplarda bütün geçiyor. İmam Safur, Aliül Kari Hazretleri bütün hepsi beyan ediyor, o istiğfar çok önemli. 3 ayların istiğfarı da 3 ay mı kaldı ya? İkisi geçti zaten. Ramazan'da haftası geçti. Ne olacak? 3 ay. Senede 3 ayda var bunun fazileti. Bu istiğfar. Her zaman istiğfar edilir ama sıga o itibariyle. İstiğfar sıgaları var. Yani lafızları. Metinleri değişik olabiliyor. Bu istiğfar hadis-i şerifte 3 aylara taksiz edilmiş. 3 aylar bitti. Bitiyor. Ondan sonra iftar da var. Ben yine size duaların sonunda, bugün de inşallah sohbetin sonunda bir dua yaptım. İşte o dua inşallah vebadan, beladan, taundan, afattan, artık zamanın afetleri, depremi de girer buna, zelzele, bütün belalardan. Amin diyenlerin. Ben ne yapayım amin demeyene? Ben amin denecek dua yapıyorum. Amin denmeyecek dua yapmıyorum ki başkaları gibi. Ben amin denecek dua yapıyorum. Sen bu dualara amin demezsen ben seni ne garanti verebilirim? Dua dene Allah bela göndermez. İstiğfar edene azap göndermez. Ama kimi kabul eder, kimi etmez. Benim o bileceğim bir şey değil. Ama cemaatle yapıldığı için, iftar saati yapıldığı için, Ramazan-ı Şerif'te yapıldığı için, şimdi 10 dakika kala işte, bu dua yapılacak. Sen şimdi bu dua öyle bir kurtarıcı bir dua. Onun sonuna da ben hep şeyi ekliyorum. Her akşam farkındaysan bir dakika kalsa, yarım dakika kalsa hemen ya azim duasını ekliyorum. Neden? Çünkü o da büyük bir istiğfardır. İftara mahsus. İftara mahsus. Dünya ahiret işlerini yoluna koyacak. Şimdi onları kısaca bir anlatacağım. Birçok meseleler var. Yani dediğim gibi her gün bir saat konuşsun diyorlarmış. Ne her gün bir saat? Her gün 10 saat konuşsam, her gün 10 saat konuşsam bende konuşacak malumat var. Çünkü tefsirde, hadiste, fıkıhta, akaidde, tasavvufta o kadar ilim var ki. Benim elimde on binlerce cilt kitap var. Bunların hepsi dini ilimler, şer'i ilimler. Allah ve Resulü'nden Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem, ulemadan, meşayihtan nakledilen, sana da lazım, bana da lazım, elzem meseleler. Ama işte elehem felehem, ne yapalım? Çok bu şeyden evvel ama iftardan evvelkileri yani devam ettirse böyle çok her gün yapsa falan. Geçen cumartesini çok şey yapmışlar. İşte hasta olanlara dedim dinletin teselli için. Bak Allah kuluna boşuna eziyet çektirmez. Neler kazanıyorlar neler falan. Oradan mesela işte arkadaşlara yani tabii mesajlar atıyorlarmış. İmanımızı şey ettik işte kurtarmamıza vesile oldu. Bize itikadımız az daha bozulacak. Hani şimdi insanlar evhamlanıyor. Allah bana niye bunu yapıyor? Allah niye belamı veriyor üstüne veriyor? Allah seni seviyor. Sevdiğine veriyor. Sevdiğini temizlemek istiyor. Ahirete hesabını tehir etmemek istiyor. Seni kabirde azaba düşürmemek, cehenneme sokmamak istiyor. Öbür kafirin ipini uzun koyvermiş. Ölene kadar ne yaparsan yap demiş yani kafire münafığa. Sen öyle değilsin. Sen Allah'ın sevdiği Müslüman kulusun. Sana hayır yapıyor. Ama şimdi ben hiç bela istemiyorum. Hiç bela istemiyorsan abi hiç günah yapma. Hiç günah yapamıyorum. Yapmadan duramıyorum diyorsan o zaman istiğfarsız durma. Tevbesiz durma. Zikirsiz durma. Yaptın bir günahdan biter bitmez. Yani yapma aman yani. Hemen innel hasenat yüzibine seyyiat. Kur'an'da buyuruyor. Güzel ameller kötü amelleri giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Ve halikin nase bi hulukin hasen. Sana ne buyuruyor? Madem günah yapmadan duramıyorsun, yaptığın kötü bir amelin peşine güzel bir amel takip ettir. Hemen kötülüğün peşine bir sadaka ver. İstiğfar oku. Bir fakire yardım yap. Ne olacak? Temhuha. O güzel amel yaptın ya peşine. Hemen siler onu diyor. Hemen sildirsin. Ben ne demek istedim sana demin? Pisliği, leşi, cerahatı bilmem neyi evde, ocakta, odada bırakma dedim sana. Madem yaptın bir şey affedersin. Halt etmeden duramıyoruz hiçbirimiz. O zaman o haltını hemen temizle. İzale et. İzale. Gider gider. Evde tutarsan çöp eve dönersin. Ve leş kokar. Bir daha da efendim esasla da o kokuyu gideremezsin. İşler içine duvarına içine. Kalbine işler, beynine işler. Durdurtma. Yaptın bir günah. Yapma ama yaptın. Yaptınsa çaresi ne? Dedik sana tevbetü sabunu levzar günahların sabunu. Tevbedir. Hemen yap hemen. Güzel amel yap diyor bak. Temo hemen sildirsin. Ben zaten fakirim bilmem ne. Ben her dakika günah yapsam nasıl sadaka vereceğim bilmem. Kardeşim fakire de çare var, zengine de çare var Allah'ın kapısında yani. Benim kapım mı burası da çaresizlik kapısı olsun? Ne buyuruyor? Ya Resulallah, la ilahe illallah minel hasenat dediler. Ya Resulallah kelime-i tevhid okusak la ilahe illallah bu hasenattan mıdır dediler. Yani hasene yani sevap, güzel amel. Hasene güzel amel demek. Sevap kazandıracak amellerden midir? Hani ki günahın peşine hani bir kelime-i tevhid okusak temizler mi? Oho buyurdu. Hiye ehsenül hasenat. Güzel amellerin en güzeli, ondan güzeli yok. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 10 tane söyleyeceksin, 20 tane söyleyeceksin, 100 tane söyleyeceksin, 1000 tane söyleyeceksin. O zaman bir tanesiyle bile 4000 büyük günah yıkılıyor eğer la'yı uzatırsan. Harfleri düzgün çıkarırsan. La ilahe illallah. O zaman bitirdiğinde Muhammedur Resulullah bir kere desen yeter. Ama 1000 tane falan okuyorsan her yüz başında Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama böyle yani sayısız okuyorum falan tamam. Oku oku oku oku bitirirken Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i tevhid tam söylesin. Ama zikrin her kelime-i tevhidde efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır buyuruyor. Peşine Muhammedur Resulullah demiyor. Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidin ikinci şıkkıdır. Kelime-i şehadetin ikinci şıkkıdır. İman için elzemdir ve zaruridir. Bunu inanmak ve bunu söylemek. Ve lakin zikir olan kısmı kelime-i tevhidin la ilahe illallah'tır zikir. Ama ne zaman ki bitiriyorsun, arada yüz başına geldin veya işte dünya kelamı konuşacaksın, o arada birine bir şey diyeceksin falan. Muhammedur Resulullah ile bitir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Güzel amellerin en güzeli ehsenül hasenat kelime-i tevhiddir. Kelime-i şehadet bunun biraz daha uzunudur. En kısası la ilahe illallah. 4000 büyük günah siliniyor. Düşünsene senin günahların bitti. Hanımının, anne babanın, anne babadan önce başlar. Anne baban seni doğurduğu için o zikirleri yapıyorsan anan babanın seni doğurmasının, bakmasının sebebiyeti var. Onun için bir çocuğun yaptığı bütün hayırlı dualardan, amellerden, zikirlerden ilk hisseyi, payı, nasibi anne baba alır. Bu itibarla anne babanın günahları dökülür. Sonra efendim işte halatayı neyse, sıla-i rahime göre bunların günahları dökülür. Adam çok zikretse mesela Nakşi tarikatında günde ekalli 5000'dir salik ediyor İsmet Garibullah Efendi Hazretlerimiz. Yani 5000 kelimeydi. 5000 kelimeydi. Evet. Bir tanesinden 4000 büyük günah siliniyorsa bu adamın kendini bırak komşularında bile günah kalmaz. Dediler ya Resulallah bütün akrabasının günahlarına fayda ettiyse daha başka ne olabilir? Veli Cirani buyurdu. Yani valideyi buyurdu ana babasına gider. Sonra veli akaribi onları da sildirdi. Akrabasına gider. Onları da sildirdi. Veli Cirani konu komşusuna gider diyor. Yeter ki Müslüman olsun, ehl-i sünnet itikadında olsun. Yani bir zikir eden dilin, bir zikir sahibi kulun herkese faydası var. Zikirsizin, abdestsizin, gusülsüzün, taharetsizin, namazsızın, imansızın, bidat ehli zındıkların kendini bırak. Anasından, babasından, çoluğundan herkese uğursuzluğu var. Zararı, ziyanı var ya. Ya komşunun zikreden bir adam olsun. Sen gaflet ehlinden bile olsan komşunun zikrinden yararlanıyorsun be. Onun için komşuları bile iyi seçmek lazım. Kabir komşusu bile bu kadar mühim. Ya dünya komşusu? Üdfünü mevtâkum vestakavmü salihin. Ölülerinizi salih kavimlerin arasına defnedin. Nerede şimdi? Korona morona poşette salla. Ondan sonra kim nereye denk gelirse gönder birini gömdün bir yere misin? Ölülerinizi salih. Nerede bulacağız salih? Mezarlıkta salihler, mezarda bir iki çıkabilir. Ama salihler topluluğunun arasına defnedin. فَاِنَّ الْمَيْتَ يَتَأَذَّى بِجَارِسُّ كَمَا تَأَذَّى الْحَيُّ بِجَارِسُّ. Bir diri kötü komşudan eziyet duyar mı? Duymaz olur mu? Bağırtısı, çağırtısı, insana fitnesi, zararı. Kötü komşudan insan ev sattırır be. Kötü komşu adama ev sattırır. Ha, diri kötü komşudan eziyet duyduğu gibi ölü de kötü komşudan eziyet duyar. Tamam mı? Komşu da düşer, bize de düşer demiş. Senin kendin durumun, kabir azabın yok ise de yandaki bas bas bağırıyorken senin komşunun bağırdığını düşün. Sen de aşağıda uyuyamazsın. Bunlar bir karı kocasını mı dövüyor, koca karısını mı dövüyor bilmem. Böyle komşuluklarda ne kadar sıkıntı çekiyor insan. Yan duvarda, hatta duvarlara vuranlar var. Yani yan duvarı bitişik olursa tok tok tok vurur duvara ki veyahut da ayağıyla basar attaysa komşu falan. Lan durun. İşte Allah'tan korkmuyorsanız bizden utanın falan. Ne bağırış çağırışıyorsunuz, birbirimizi mi dövüyorsunuz, sövüyorsunuz falan. Değil mi? Diri eziyet duyarsa ölü de eziyet duyuyor. Ölülerinizi salihlerin arasında dedi. Ya dirilerimizi bak iyi bir komşun olsa onun kelime-i tevhid zikrinden senin günahların da dökülüyor ya. Komşuluk hakkı çok büyük. Çok büyük. Hazreti Cibril geldi gitti komşu hakkını. Geldi gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ma zâle Cibril yusîni bil cari. Hatta zanentü enne seyverrasu. Cibril bana komşu hakkı bakımı hususunda o kadar gitti geldi ki artık zannettim ki hani adam ölürse çocuğuna miras kalır ya, oğluna, kızına, karısına miras kalıyor. Ana babası bile sağsa onlara da kalıyor İslam'a göre. Bu gidişle dedim yani buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bu kadar geldi komşu hakkı, komşu hakkına riayetin önemi. Dedim herhalde bir de gelecek yakında diyecek ki komşu öldü mü komşusu onun malında da payı var. Bu ne kadar komşuluk içli dışlı oluyor ya kadar. Ya onu diyecek zannettim diyor. Ha onu demedi. Yani Cibril aleyhisselam bir şey diyemez. Cibril aleyhisselam Allah Teala ne buyurursa vahiy olarak onu getirir. El emin. Ruhul emin. Cibril'i emin. Emin ne demek? Güvenilir. Hiç vahiye ne bir şey katar, ne bir şey çıkartır, ne bir şey şeytanlara çıkarttırır. Çünkü yolda şeytanlar ayetlere musallat olmak istiyorlar. Hazreti Cibril ve avanı melâke-i ikram hazaratı tabi yaklaştırmıyorlar. Hazreti Kur'an korunmuş, mahfuz. İşte Cibril aleyhisselam zannettim ki yakında bir vahiy getirecek, komşuyu da varis edilecek. Ama yani o kadar önemine binaen bana vasiyette bulundu ki dedim bu ne kadar mühimmiş adamın anası babası, yani bir karı koca hakkı ne kadar mühim yani. Değil mi şimdi? Ana baba hakkı değil mi? Bir çocuğun ana baba hakkı. Yani ona yakın oldu ya. Ona yakın olunca dedim acaba miras da mı kalacak yani? Ha o kalmadı. Ama ciddiyetine binaen bir insan zikrederse herkese faydası var. Ölüye diriye faydası var. Heder, hibe eder, hediye eder. Bu zikirde hibe etmesi, hediye etmesi işte efendim akrabamın, anamın, babamın mesela ölü olsa da diri olsa da hediye edebilir. Hediye edebilir ama burada hediye etme şartı yok. Hediye etmeden de bu işlemi yapıyor o. O kelime-i tevhid bu işi görüyor. Onun için biz belasız yaşamak istiyorsak koruyucu efendim hekimliğe, hikmete başvurmak istiyorsak, günah yapıyorsak etbi'is seyyiyetel hasenete temha. Kötü işin hemen peşine bir iyi iş yap. En kısa, yani sadaka vermek bir vakit alabilir veya para lazım olabilir. Şunu bu. En kısa, en kısa. La ilahe illallah. En kısa. Estağfirullah. Hele bir de el azim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve tûbile. Hele bir de bu rivayet bir tane eylende günahlar af oluyor. Sahih hadis. Tirmizi de 3 kere derse gufirat lev zunûbu ve lev kânet ekferam zebedil bahri. Denizlerin köpükleri kadar. Bütün dünyanın 1/4'ü su hepsi köpükleniyor. Bir de gölleri katarsan her taraf ırmaklar hepsi köpükleniyor. Denizlerin, suların köpüklerinden çok günah da olsa. Ve lev kâne ferram ne zahfi. Kebair günah, 7 tane en büyük günah. Harpten kaçmak onlardan biri. Harpten bile kaçmış olsa diyor. Allah Allah. Bu 3 kere, yatmadan evvel 3 kere Tirmizi hadisidir. Bir de efendim sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra. Ha 5 vakitten sonra biz diyoruz o başka. Ama hadiste geçen sabah namazından sonra, ikindiden sonra uzun istiğfar. Her namazdan sonra estağfirullah 3 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kuvvetli sünneti. Allahümme entes selamdan evvel. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Her namazdan sonra. Bu 3 kere. İmam Evza'ya sordular. Kâne estağfiru selâzen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'del mektube farzlardan sonra 3 kere istiğfar ederdi. Bu istiğfarı hangi lafızla yapalım? İmam Evza'yı büyük müçtehit. Şam topraklarının en büyük müçtehidi o. İmam-ı Azam gibi. İmam Evza'yı buyurdu ki kâne yekûlü estağfirullah. Selat. 3 kere ne diyordu? Kısası. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Kısa vaktin dar olunca bunu ihmal etmişsin. Ama sabah ve ikinden sonra estağfirullah lezî lâ ilâhe. El azim şartı yok rivayetlerde. Fakat bazı rivayetler el azim olduğu için Allah'a tazim için el azimli okunması evladır. Ve eftaldir. Bir de ihtiyaten bütün rivayetleri cem etmek için. Ne olacak Allah'ımıza bir el azim desek? Estağfirullah el azim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbüyle. Şuna baksana. İstiğfar var. Etûbüde tevbe var. La ilahe illâhu'da da kelime-i tevhid var. Allah. Tevbe, istiğfar, tevhid. Bir de el azimle tazim. Temcid. Kurban olduğum. Bu neyi affettirmez ya? Ben bunları kafadan yorum yapmıyorum. Tirmizi hadisinde bunun kaynağı geçiyor. Sabah ve ikinden sonra yatmadan evvel, yani yatağa yattıktan sonra da efendim uyumadan evvel okuyabilsin. Bunlar var. Ondan sonra bir rivayette İbn-i Ebi Şeybe'de gördüm şimdi. Yani ben şimdi ihtiyatını ona veriyorum. 5 kere derse diyor. Bütün günahları affedilir. Denizlerin köpüklerinden fazla da olsun. Ya 3'ü diyen 2 daha der daha. Yani tamam. Namazlardan sonraki de 3 kaydı var. Ama diğer rivayetlerde 5 kayıtla var. Yani insan günahının tozuna tozajına göre. Yani bir insan Allah'a istiğfar. Bazı kere de öyle oluyor ki tevbe ediyorum estağfurullah derken manayı düşünemiyoruz. Ha ben Arapça biliyorum yani bunu mana Arapça biliyorum derken çok Arapça bildiğimi söylenemez ama burada bunların manalarını biliyorum. Fakat ben bunların bu manalarını okurken bazı kere insan alışkanlık haline geliyor, ihtiyat haline geliyor. Selam verir vermez otomataya bağlamışız. Manayı düşünmüyoruz. Manayı düşünmeyince de iş tamam olmuyor. Huzursuz hiçbir ibadet tamam olmaz. İbadetin huzuru huşudur. Huşu manayı bilmeye bağlı. Onun için 5 derken insan zaten bir keresinde bile hadis-i şerif var. Bu estağfurullah ellezî lâ ilâhe illâ. Bir kerede de var bu. O da sahihte var yani kaynakları var bir kerenin. Ama sen 5 dediğin zaman hiç olmasa insan birinde ikisinde bile gaflet etse birinde manayı düşünür ya. Ne büyük Allah'ıma karşı. Ben nasıl bu günahı işledim ya. Af istiyorum, örtmesini bağışlamasını istiyorum, ona tevbe ediyorum. Ondan başka ilah yok, o çok büyük. Ya ben kime yalvarayım, af isteyeyim? Hah, bu manaları da mülahaza etmek. İstiğfarın ruhu budur, istiğfar. Onun için istiğfar oldukça ümit kesilmez. Tevbe, istiğfara bir adam devam et ama yapıyor günah, tevbe, istiğfar yok. Yapıyor günah, tevbe, istiğfar. Bu ne yaptı? Doldurdu leş üstüne leşili. Efendim, pislik üstüne pisliği, zulmet üzerine zulmeti, karanlık üzerine karanlığı bindir, bindir, bindir. Kalpte bir iman nuru var, pırpır ediyor. Söndü, sönecek yani. Ya son nefeste sönerse? Bu kadar günahlar üstüne bindirilip, bu kadar şeyin üzerine bir temizlik yapılmaz mı? Yani insan pisletmeyi biliyorsun, temizlemeyi bilmesen o evde oturulur mu? O ocakta durulur mu? O dükkanda kimin yani milletin burnu düşer ya. Burnunu tıkayan kaçar. Kim girer oraya ya? Hiçbir hayır bereket kalır mı yani? İstiğfarsız bir insanda, hayatında, yaşantısında, tevbesiz yaşarsa, Ramazan-ı Şerif gelmiş, af istemiyor. Allah Allah. Benim ümmetim cümlesi affediliyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Yağfirullahu fihi li ümmeti illa menem. İnat edene affetmez. Dediler ya Ebu Hureyre kim inat ediyor? Ebu en yestağfirullah buyurdu. İstiğfardan imtina edip geri durursa işte o af olmak istemiyor. Af olmak istemeyeni Allah zorla mı affedecek? Onun için Ramazan-ı Şerif'in önemi, istiğfarın önemi çok büyük. Ebu Sa'd-ı Hudri radıyallahu anh'tan rivayet hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed İbni Hanbel Müstedin'de rivayet ediyor. Beyhakî el-esmâ ve sıfatta rivayet ediyor. İnne şeytâne kâle ve izzetike lâ ya Rabbi lâ ebrahu ugvi ibâdeke mâ dâmet ervâhû fî ecsâdîm. Şu şeytanın cüretine, cesaretine efendim, kafalılığına bak da. Allah'a meydan okuyor. Ama ya Rabbi diyor. İşte onun için öyle ateistler, öyle kitapsızlar, zındıklar var ki şu anda Türkiye'de de bolca mevcut. Bolca mevcut. Efendim, Kur'an'a şuna buna hep gericilik diyen bunlar İblisten beter ya. İblis ya Rabbi diyor ya. Ya Rabbi diyor bak aynen böyle. Ve izzetike ya Rabbi. Ey benim Rabbim diyor senin izzetine şerefine yemin ederim diyor. Bak kendi şerefine yemin etmiyor. Şerefsizin ne şerefi olacak şeytanın. Allah'a diyor ki senin şerefine yemin ederim diyor. İzzet ululuk, şeref, itibar. Adem oğullarının ve kızlarının yani insan neslinin ruhları cesetlerinde bulunduğu sürece yani ölmedikleri müddetçe bir insan ruhu bedenindeyken insan ölemez. Ölmesi için ruhunu Allah alıyor. Azrail Aleyhisselam aldırıyor. Ruhları bedenlerinde daim olduğu sürece ben insan neslini Adem'in oğullarını kızlarını azdırmaya devam edeceğim. Hakikaten beni de azdırıyor kendime göre, seni de azdırıyor kendine göre. Herkese şeytanın bir azdırması, bir kazık atması var yani. Kimine bir, kimine bin. Kimse kurtulamamış bu iblisten. Peygamberler müstesna yani. Peygamberler müstesna. Veliler de tabii büyük bir mücadele etmişler. Korunmuşlar, mahfuz kalmışlar ama büyük mücadeleyle beraber. Allah Teala ne buyurdu ona? Kâler Rabbu. Rab Teala Hazretleri. Yüce Rabbimiz şeytana cevap verir. Bak şeytan Allah bir şey söylüyor. Allah Teala seni muhatap almıyor. Defol git. Öyle buyurmuyor. Allah Teala iblise cevap veriyor. Bize duyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Ve izzeti ve celali. Şeytan ve izzeti gezenin izzetine yemin ederim dedi. Allah Teala da ona cevabında ne buyuruyor? Ve izzeti ve celali. Ben de izzim celalim hakkı için. Yani ululuğum ve şerefim ve heybetim ve azametim hakkı bahşi için. Yemin ediyorum kendi şerefime. La ezalu اَغْفِرُوا لَوْمْ مَسْتَغْفَرُونِي Sen onlara ne kadar günah işletirsen işlet, onlar benden mağfiret istedikleri sürece, istiğfara devam ettikleri sürece, tevbe ettikleri müddetçe, artık can boğaza dayanana kadar, can boğaza dayandıktan sonra estağfurullah diyecek hal kalmıyor ki. Can boğaza dayanana kadar, onlar benden bağışlanma talep ettikleri sürece, ben de sürekli onları affedeceğim. Neticede ey iblis, isminden anlaşıldığı üzere müflis sen olacaksın. Yani ne demek? Kullarımdan bir şey çıkartamayacaksın, Müslüman kullarımdan kar elde edemeyeceksin, onları cehenneme sevk edemeyeceksin, kendini ateşte arkadaş bulamayacaksın, Müslüman kullarımın ben günahlarını affedeceğim. Ama istiğfar ettikleri müddetçe, burası önemli. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet eden hadis-i şerifte, Men ekfera minel istiğfar cealallahu lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dıyıkın mehraca ve razekahu min haythu la ihtesibe. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da var, Nesai'de var, İbn-i Mace'de var, İbn-i Merdüye'de var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Evet. Men ekfera minel istiğfar. Kim istiğfarı çok yaparsa, ama demin dedim, manayı düşünmeden, Allah'ımdan af istiyorum, günahlarım var, pişmanım, yani Rabbime rezil oluyorum her daim. Fakat ondan başka kapı yok, günahsız da duramadım, yine düştüm içine. Bu manaları mülaza şart istiğfarda bir adam. Yani hani lügat manaları kafanızda kalmayabilir, ben size murat manaları veriyorum yani. Maksat bu, bu şuurda okumak. Allah-u Teala ona her sıkıntıdan ferac, yani kurtuluş yaratır. Ben size özellikle veba, işte bulaşıcı hastalık, korona, morona günler, geçen bir istiğfar öğrettim. Değil mi? 25 veya 27 kere. Bırak kendisi, ailesinde ve hatta bulunduğu beldede, kariyede, kasabada, bak yine ne dedim işte, zikredenin, tevbe, istiğfar edenin, tabii o istiğfar özel bir istiğfar. Bu demin dediğim uzundan da biraz uzun. O 25 kere bir var, 27 kere zaten. 27'yi baz alalım. 27 kere. 10 sayfasını hep söyledim. Geçen derste geçti. Estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illâ vel-hayyel-kayyûm el-lezî la yemûtü ebeden ve etûbü ileyhi rabbighfirli. Ben de ara sıra okuyabiliyorum da onun için şimdi size ezber okuyabiliyorum. Yoksa kitabı aç bak. Bunu okursa lem yara fî nefsî ve lâ fî ehlî ve lâ fîl bedeli zillezî ve fî maikrov. Canında, korona senin neyine alakadar ediyor? Canını. Nerene dalıyor? Ciğerine. Değil mi? Nefsinde, canında görmez. Ehlinde, çoluk çocuğuna, eşinde. Ve la fil beledillezi ve hatta bulunduğu beldede, bulunduğu beldede, mikro, istemediği hiçbir şey görmez. E tane. Bak her sıkıntıdan taraç. Ancak şu mesele var. Hangi sıgeler, istiğfar sıgeleri daha faziletlidir? Bunlar hakkında bir şeyler konuşacağım. İnşallah yetiştirebilirim. Bugün yetiştiremezsem yarına da bir miktar söyleyebilirim. Bu istiğfar çok önemliydi işte. Sayfayı geçen söyledim, şimdi hatırımda yok. 25 veya 27 kere bu acayip dertleri açıyor mu? Bütün musibetleri kaldırıyor. İmam Masum Hazretleri'nin mektubatında beyan ediyor. Diğer meşayih hep vasiyet etmişler. Çoluklarına, çocuklarına. Bizim millet mal vasiyet ediyor. Arsa, tarla vasiyet ediyor. Ulema, meşayih bu istiğfarı vasiyet etmişler. Tavsiye, tavsiye, tavsiye. Aman ihmal etmeyin. Efendim, yani her halükarda istiğfarın hangi çeşidi olursa olsun genel manada estağfirullah ile bile iktifa edilse yeter ki kalp huzuruyla, tevbeyle olsun. Allah-u Teala ona her sıkıntıdan çıkış kapısı açacak. Çok musibet geldi, psikolojin bozuldu, kafan gitti, işte efendim beynin çöktü. Yani acayip darlanıyorsun yani. İçin içine sığmıyor böyle. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Çünkü günahlar sebebiyle belalar geliyorsa, sıkıntılar geliyorsa, musibetler vuruyorsa bunu ancak tevbe açar. Allah açar, tevbeyi sebep kılar. Ve min kulli dıykın mahraca. Kim istiğfarı çok yaparsa her dardan, darlıktan mahraç, mahraç çıkış kapısı. Sen şimdi burada daralsan, kapılar kapansa veya kapısız bir yere seni koysalar ne yaparsın sen burada? Bunalımdan kendi kendine ölürsün ya. Ne olacak? Bazen de panik ataklar var. Adamlar hiç dar yerde duramıyorlar, sıkıntı yerde duramıyorlar, ışıksız uyuyamıyorlar. İşte kapıyı üzerlerine kapatamıyorlar. Yatak odalarının bile kapısını açık tutuyorlar. Yani kapandı mı böyle basıyor onlara karabasan. Her dardan çıkış kapısı açacak. İstiğfarı çok yap. Her darlıktan Allah birden çıkış yaratacak. Ve razekavu. Bak yani ne kaldı? Ne kaldı abi? Fakirliğim var. İşte benim çok çocuk geçindiremiyorum. Veya anne babama bakmakla mükellefim. Hastam var, ustam var. Tamam. Aldığım yetmiyor. İşsizim veya işte de olsa çalıştığım parayla kiramı, faturalarımı, erzakımı yetiştiremiyorum. Tamam. İstiğfarı çok yap ve razekavu min hayz la tahtesib. Allah hiç ummadığı, beklemediği ya burada da para gelir diye aklının ucundan geçirmediği bir cihetten, bir yerden onu merzuk kılacak. Rızkını gönderecek ya. Yani hiç beklemedi. Onun şimdi dünyada beklentisi olan yerler var. Onları bırak sen. Mevla hiç ummadığın yerden seni rızıklandıracak. Neden? İstiğfarı çok yap. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e adamın biri radıyallahu teala geldi. İbn Abbas da olabilir. Hazreti Ali diye hatırlıyorum. Efendim ne dedi adam? Çocuğum olmuyor dedi. İşte kısırlığım var veya neyse. Veyahut karşı tarafta olabilir. Çocuğum olmuyor dedi. Dua istedi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala buyurdu ki eksirimler istiğfar. Eynentemler istiğfar. Sen istiğfardan niye uzaktasın? Neredesin? Nerede dolaşıyorsun sen? İstiğfar var iken en büyük ilaç. Şimdi herkes benden dua ediyor. Çocuğum olmuyor çocuk. Ya kardeşim istiğfar. İstiğfar. Ondan sonra birisi geldi. Dedi ki çok fakirim dedi. Yani hiç param yok. Geçinemiyorum. Geçindiremiyorum. Ne olacak? Eksirimden istiğfar. Çok istiğfar yap dedi. Allah Allah. Sonra başka birisi geldi. Dedi ya Ali. Radıyallahu teala. Ben dedi tarlalarım kuraklık var. Benim tarlalarıma su gelmiyor. Yağmur yok, su yok, bu şey yok. Her yer kurudu dedi ya. Hayvanıma lazım. Ekinlerime lazım. Kuraklıktan ne yapacağız? Dedi işte eksirimden istiğfar. Çok istiğfar yap Allah'tan mağfiret. Onlar gittiler. Sonra dediler. Hocam o Şaban Risalesi'nde, Ubedil Hocam, Şaban Risalesi'nde o bu şey var bir istiğfar ama onu da diye hatırlıyorum. İstiğfar yaptık da olmadı dediler. Hazreti Ali Efendimiz nasıl yapıyorsunuz dedi istiğfar. Bir Allah'ın estağfiruke diye başı Arapça'da olabilir belki. Dediler ki biz şöyle istiğfar yapıyoruz. O zaman dedi ki siz istiğfarı beceremiyorsunuz. Bakayım o istiğfarı da seçiyorum. Şimdi aklımda o yoktu da. Konuşma arasında şimdi o istiğfar geldi aklıma. O da çok acayip bir şey de inşallah buluruz yerini. Yağmur için, işte hayırlı mahsul için, bolluk bereket için. İstiğfar çok yaptı. Sonra dediler ki ya Ali, ayrı ayrı adamlar ayrı ayrı dertlerden şikayet ettiler. Sen hepsine aynı şeyi tavsiye ettin. Yani ne gibi? Virüs doktora geldi, başım ağrıyor dedi. Bir ilaç söyledi ona. Öbürü geldi dedi, karnım ağrıyor. Bir ilaç söyledi ona. Öbürü dedi, tansiyonum yüksek. Aynı ilacı söyledi ona. Üçüne de aynı ilacı söyler mi? Bir ilaç ona yarayan ona yaramaz. Hangi ilaç üçüne birden, üç ayrı hastanın farklı derdine yarasın? Dediler, ya Ali... Bu nasıl oldu? Üç adamla başka bir şey söyledi. Sen acaba dediler şeye mi bağladın işi? Yani. Demediler de o mealde düşünebilirler başından savmak için hani. İstiğfar et, istiğfar et işte. Hoca böyle ayaküstü bir şey. Adam bir şey soruyor falan. O da tevbe istiğfara devam et falan. Hani başından savmak için laf olsun diye mi? Söyler mi Hazreti Ali Efendimiz can? Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi neyse Hazreti Ali Efendimiz'in beyanı da öyle. Aleyküm bir sünneti ve sünneti Hulefai Raşidin. Dört halifenin hep söyledi. Benim sünnetime yapışın. Hulefai Raşidin dört halifemin sünnetlerine yapışın, sarılın buyuruyor. Onun için ya öyle haşa da yani laf gelişi şimdi. Şimdiki hocalar da olabiliyor. Ben de belki olabilir yani. Ya gerçi dikkat ediyorum, düşüyor, oturuyorum. Ayak üstü de olsam, ne kadar zorda darda da olsam, hani adam bir şey dedi mi bir dururum yani şimdi böyle. Hani laf gelişi bir şey, hiçbir zaman da sallamadım yani. Ama yani tabii vaktin müsait mi, orada terli misin, izdiham mı var falan. Onlar tabii insanı biraz düşünmesini zora sokuyor. Ve lakin istiğfara devam et. O geldi istiğfara devam et. O geldi istiğfara devam et. Bu nasıl iş? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Siz Allah'ın şu ayetini okumadınız mı? İstiğfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine olan nasihatlerinde Kur'an'da Nuh suresinde geçiyor. İşte Nuh suresi çok okuttuk size. Vebadan, beladan korunmak için. Nuh suresinin ayeti bu. Rabbinizden mağfiret talep edin. İnnehu kâne gaffâra. Çünkü sizin Allah'ınız çok mağfiret edici. Ziyade bağışlayan Allah. Siz istiğfara devam ederseniz ne yaparsa? Yursilis semâ aleyküm midrâra. Size gökten kovalardan boşalıcasına bol yağmurlar, bereketli yağmurlar gönderecek. İstiğfara neye bağladı? Yağmurlar gönderecek. Hadi bakalım adam ne dedi bana? Kuraklık var. Hah, ilacını ben söyledim. Bu ayetten söyledim. Ondan sonra ve yumdidikum bi emvalin, size mallarla yardım edecek. Öbür adam ne söyledi bana? Fakirim, geçinemiyorum. Ne lazım ona? Mal. Rabbinizden mağfiret talep edin. Allah size mallar gönderecek. Bak görüyor musun? Bu ayetten de bunu çıkarttım dedi ayetin devamından. Öbürü geldi ne istedi, ne dedi, sordu bana. Çocuğum olmuyor. Ve benine, oğullar verecek size. Çocuklar da demiyor. Oğullar, erkek çocuklar verecek size. Yani hani kız daha bereketli benim için de öyle, hadiste de öyle. Fakat ama hani insanlar biraz erkek çocuk olsa işe güce hani gönderirim de çalışayım, hani eve katkısı olur vesaire. Kızlar evde kalacağı için İslam'a göre erkek çocuklardan hani iş güç gördürmek bakımından daha bir şey yapıyor. Yoksa fazilette, meziyette kızlar eftal. Ondan sonra oğlanlar verecek size. Ona da kısırlığın çocuk olmamasının ilacı. Ve ceallekum cennatin, bağlar, bostanlar verecek. Çünkü yağmur yağınca her taraf yemyeşil olacak. Ve ceallekum enhara, Allah Allah. Evlerinizin, bahçelerinizin ortasından ırmaklar akıtacak size. Irmaklar. Siz Rabbinizden mağfiret talep edin. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Ben ne dedim? Hepsini ayetten söyleyin. Herkese aynı reçete. Allah Teala istiğfara bağlamış bunların ilacını. Evet, şimdi burada onu hatırlıyorum. Nevfil Bikali radıyallahu anh. Tabiinden diye hatırlıyorum. Çok mübarek bir zat. O rivayet ediyor bunu. Diyor ki, İstiğfarın çok sırası var ama Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet eden şu istiğfar çok büyük bir istiğfar. Bu Şaban. Benim şimdi her kitabımda bir şeyler, değişik değişik şeyler yazdığım için yani mecburen bir kitap istiğfar kitabı ayrıyetten yazdım. İstiğfar Risalesi var da tabii onlarda bunlar ne kadar var ne kadar, o çok sene evvel yazdım. İstiğfarda Şaban Risalesi, benim Şaban Risalesi kaçıncı Risaleymiş? 16. Tabii bak çok eski yani. 16 nereye? Ben şimdi 85'e 90'a gidiyor risaleler. Bunlar kolay mı yazılıyor tabii? Yıllar geçti. Bir Arabi, yani çölden gelen bir zat, Ali radıyallahu anh'a gelmiş. Göçebe yani Arabi'den. Göçebe Araplarda. Hani Medine gibi şehir sakinlerinde değil. İşte şöyle zorluklarım var. Maddi sıkıntım var. Çoluk çocuğum kalabalık. İşte ben geçinemiyorum falan. Şikayet et. Dedi istiğfara devam et. Bu ayrı bir rivayet şimdi. Bu başka bir rivayet söylüyorum. Deminkini söylemiyorum. İstiğfara devam et. Adam gitti. Bir zaman sonra tekrar geldi. Dedi ki senden sonra devamlı istiğfar yapıyorum. İstiğfar, istiğfar. Yani estağfirullah, estağfirullah. İstiğfar yapıyorum. Velakin halimde bir düzelme görmedim dedi. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki herhalde sen istiğfarı güzel yapamıyorsun. Lalleke la tuhsinul istiğfar. Yani herhalde yapamıyorsun. Çünkü neden? Niye tutturamadın? Allah Teala'nın vaadi haktır. İstiğfar edin. Bunlar yapacağım. Dedi ki ya Ali dedi ben dedi bedevi biriyim yani. Ben nereden bileyim ne? Ben estağfurullah diyorum ama o zaman sen öğret dedi bana. Söyle bana bir şey. Ben onu yapayım dedi. Akıllı budur. Efendim, ne yapamıyorum ya? Yapıyorum işte o biçim işte bilmem ne. Allah vermiyor. Kardeşim hemen dedi ki sen öğret. Öğretirsen yaparım. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki niyetini güzel yap. Önce niyet. İtikat, ihlas, işte zaten tevbe-i nasuhu bir azim, kararlılık tevbe ederken ama ben mutlaka Allah beni affedecek, Allah benim sıkıntılarımı, belalarımı kaldıracak, ref edecek, sıkıntılarımı keşfedecek, açacak. Niyetini güzel yap, Rabbine itaat et ve şöyle de. Bu bir acayip bir şey ya. Allah'ım yestağfiruke min kulli denbin kavi aleyh bedeni bi afiyetik. Ev nâletü kudreti bi fazlı nimetik. Ev besattu ile yediği bi sâbihi rizkike. Bu acayip bir şey ya. Hangi günahların türleri? Vücudundaki sıhhat afiyetinden dolayı yaptığın günahlar. Ondan sonra paran var diye eriştiğin, yaptığın günahlar. Veyahut Allah beni zaten affeder, Allah bana azap etmez diye yanlış manada Allah'a güvenip, ters manada bir şeye girip, fikre sahip olup yaptığın günahlar. Yahut Allah nasıl olsa belamı çabuk vermez diye Allah'ın hilmine güvenip yaptığın günahlar. Affına, yani ondan sonra emanetlere hıyanetle yaptığın günahlar. Efendim, şehvetleri tercih ile yaptığın işte zinalar, livatalar, Allah muhafaza işte vesair, namahreme bakmaklar. Veyahut başkası ile ilgili günah, başkasının günahına sebep olduğun günahlar. Sebep olmada sana da günah yazılıyor. Veyahut başkasını peşine düşen bir adamı azdırdığın günahlar. Adam senin peşine düşmüş, sen adama akıl fikir vermeyken adamı perişan ettin. O da sana uydu, o da günaha girdi. Bir misli de sana. Ondan sonra efendim yani günahların her çeşidini, çünkü insana bela geldiği zaman fakirlik gelsin, İşte çocuğun olmamak, fakirlik, itibarsızlık, işte efendim ne diyeyim sana, bedeninde maraz, illet, hastalık vesaire. Bunlarda hangi günahtan sebep oldu acaba? Kendi yaptığın günah mı, birine yaptırdığın günah mı, birini saptırdığına sebep olmanın günahı mı, mali günahlar mı, maddi günahlar mı, başkasının hakkına girmek, gasp çalma gibi günahlar mı? Yani sen şimdi burada kamu malına zarar gibi ve zarar verdin. Belki memursun. Memursun, kamu malına zarar verdin. Belki hakkın olmayan bir de fesat karıştırdın. Yani şimdi herkesin başına bir belalar geliyor da ondan sonra bu hangi tür günahından dolayı oluyor? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki sen bu istiğfarı böyle yap, ondan sonra görüşelim dedi. Ve bu istiğfarı öyle. Sayfa 281, 282, 283'e kadar gidiyor. Yani istiğfar hemen hemen iki sayfa. İki sayfa, tabii biz puntoları büyük yazıyoruz hani siz okuyun diye, harekeler karışmasın diye. İki sayfalık bir istiğfar. Hani büyük sayfayla bir sayfaya da sığar. Bu kitap risale boyu olduğu için. 281. Allahümme inni estağfiruke min kulli zenbin kavi aleyh bedeni diye başlıyor. Buradan ve Rabbul arşil azimde bitiyor. Manası da ben burada mealen geçiştirdim. Çok derin manaları var. Bu manaları da mülaza etmeden istiğfar kabul olmaz. İlle adam yani kelime manası bilmek gerekmez. Ne diyorum ben burada ya? Allah'ıma ne şekilde yalvarıyorum? 283'ten de yani yarım sayfa itibariyle oradan başlıyor şey. Meali. Ondan sonra 83, 84 efendim 85'in sonuna kadar da kaynakları da burada bütün efendim. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri de yazmış. Özellikle Şaban ayında bu istiğfarımı Mazhafi Şaban kitabında yazmış. Şaban ayında bu istiğfarın okunması, ama Ramazan-ı Şerif zaten istiğfar ayı. Şaban'da okunsan Ramazan'da ayda ayda okunur. Çünkü Ramazan özel tevbe ayı, istiğfar ayı. Bu istiğfarı öğrettiği Arabiler tabii zeki adamlar, hafızalar kuvvetli. Belki de o zaman yazıp çizecek Hazreti Ali Efendimiz belki yazmamıştır bile. Hemen ezberler onlar. Şey gibi, zenit saati gibi çalışır bedevilerin kafalar. İstiğfarı öğrendi. Gitti, amel etti. Yani Allah'a böyle mağfiret talep etti, dua etti. Artık iftar saatinde, işte sahurda, teheccüde, neyse. Geldi. Ya Ali dedi, ben bu istiğfarları birkaç defa yaptım. Birkaç yani. Demiyor ki 100 bin, 2 bin, 3 bin. Birkaç defa. Yani ben bu 3. Birkaç defanın şey yani normali 3 ile başlar yani. 2, 3. Birkaç defa yaptığım anda Allah Teala bütün dertlerimi giderdi. Ne kadar sıkıntım varsa açtı. Rızkımı bollaştırdı. Çoluk çocuğum geçimini rahatlattı. Tüm mihnetleri, mihnet meşakkat demek. Ne kadar mihnet meşakkatı, hepsini giderdi Allah'a. Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Hazreti Ali Efendimiz ayete dayanarak sana öğretti bunu. Bak ne kadar sıkıntısı varsa gidiyor. Sizin şimdi ne kadar sıkıntınız var? Hastalığınız var, hastanız var, derdiniz var. Demin hadis okuduk size. Her dertten kurtuluş, her dardan çıkış, beklemediği yerden rızık. Sahih hadis okuduk size demin işte bu Davud Nesai. Onun için çare var. Allah Teala'nın kapısında çare çok. Bu istiğfar işi bizi dünya ahiret rahatlatacak. İnşallahurrahman. Şimdi bugün size bu hikmet var. Benim aklımda değildi. Bu şey istiğfarı, Şaban Risale'nin sayfelerini verdim. Bunu Mevla öğretti size. Şimdi buradan diğer daha istiğfarlar var. Yarın da inşallah onları şey yaparız. Efendim, bu zeka açan, ilmi malı artıran, sıkıntılara gideren, unutkanlıktan kurtaran bu istiğfar 5 vakit namazdan sonra yapıyoruz. Bu da istiğfar risalesinde 264'te. Sayfa 264'te. Bu istiğfar risalesi. Bak, bizde yok yok Allah'ın izniyle. İstiğfar risalemiz var. Burada çok ilimler zikrediliyor. Ondan sonra bu istiğfar 264'te. Bunu eskarda da var. Eski dualarımda da vardı. Ben onu göremedim. Estağfurullah uzun. Bu kısası açık. Yani bu istiğfar risalesinde olanlarda da bu şey yazılmış diyor. Yani hani ben istiğfar risalesinde var mı deyince Hoca Efendi bulmuş getirmiş. Allah razı olsun. Yani istiğfar risalesinde de bu yazılmış. Yani Şaban risalesi yoksa istiğfar varsa onda da 265'te izah var. 66, 67, 68'de. Onun da sayfaları bu. Çok güzel manalar verilmiş. İstiğfar risalesinde de var. Bu istiğfarlarla meşgul olacağız. Belaları, musibetleri kafamızdan kaldıracağız. Allah cümlemize mağfiretiyle muamele eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerimiz, şimdi inşallah size bundan sonra her iftarda okunmak üzere, iftar saatlerinde okunmak üzere veba duasını okuyacağım. Bu mübarek duayı ulema meşayih nakletmişler. İkinci ciltte çıkacak bulaşıcı hastalıklarla ilgili. Kurban kesilirken de okunuyor bu dua. Vebadan korunmak için. Fakat beş vakit namazın akabinde de okunuyor. Şerefli vakitlerde okunuyor. Biz size bu oruç olduğunuz saatte, dualarınızın %100 müstecap olduğu vakitte bu dua ile inşallah iftara kavuşursak önümüzdeki gecelerde de tekrar ederler bu duayı. Allah'ım kabulüne vesile kılar ve fazl-ı keremiyle bu vebadan, taundan, bu illetten, marazdan ve bu bulaşıcı hastalıktan bütün Müslümanları sevdiklerimizle beraber Rabbimiz Tebareke ve Teala muhafaza buyurur ve bütün İslam vatanlarından bu belayı uzak eder. Niyetiyle okuyacağız inşallah rahman. Amin. Subhane rabbiyal ali ile alel vehhab elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ala ali ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya ali ve azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya ali ve azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya ali ve azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mahve ehli ve Allahümme ec'alna. Ashabe nebiyyike sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mahve ehli. Allahümme ec'alna şuhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nes'eluke bi esmaike ya Allahu ya mü'minu ya müheyminu ya azizu ya cebbar. Khallisna minel veba. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. El eman el eman el eman. Ya khaliku ya raziku ya daimu. Khallisna minel veba ve ta'un. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. El eman, el eman, el eman. Ya cebbar, ya settar, ya gaffar. Khallisna minel vebai ve ta'un. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. El eman, el eman, el eman. Ya maliken lem yezel. Ya azizen la yezal. Ya kayyumen la yenam. Hallisna minet ta'un vel veba ya Allah ya Allah ya Allah el eman el eman el eman ya del ni'meti sabiqa ya del kerameti zahira ya del hucceti qati'a hallisna minet ta'un vel veba ya Allah ya Allah ya Allah el eman el eman el eman ya daimen la yezal ya bakiyen la yefna Ya alimen la yechelu ve la yensa, khallisna min atta'un vel veba'i ya Allah, ya Allah, ya Allah. El eman, el eman, el eman. Ya erheme min kulli rahim, ya a'leme min kulli alim, ya ahkeme min kulli hakim, ya a'zame min kulli azim, ya ekreme min kulli kerim. Khallisna min atta'un vel veba'i. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, el eman, el eman, el eman. Ya men huve fi sultanihi kavi, ya men huve fi zatihi kadim, ya men huve fi ilmihi muhit, ya men huve fi izzihi latif, ya men huve fi lutfihi şerif, ya men huve fi mulkihi gani. Khallisna min atta'un vel veba'i. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. El eman, el eman, el eman. Ve neseluke bi esmaike ya alimu, ya daimu, ya kaimu, ya hakimu, ya gafuru, ya şekuru, ya saburu, ya vedud, ya raufu, ya gayuru, ya kuddusu, ya kayyum, ya nur kable kulli nur, ya nur ba'de kulli nur, ya nur ala kulli nur. خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان الأمان يا من هو قوله فصل يا من هو ذكره حلو يا من هو أنسه لذيذ يا من هو في ملكه قديم يا من هو في فعله لطيف يا من هو في أمره حكيم يا من هو في حسابه حق يا من هو في عذابه عدل خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان الأمان يا من هو في الأموات قدرته يا من هو في القبور قضاؤه يا من هو في القيامة حكمته يا من هو في الوقوف هيبته يا من هو في العقوبة عدله يا من هو في النار عذابه يا من هو في الجنة رحمته خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان الأمان اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ربنا نسألك بحق هذه الأسماء الشريفة الكريمة أن تصلي على نبيك وحبيبك سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وأن تعصمنا من الوباء يا الله يا قاضي الحاجات يا من هو أنت الذي نجيت إبراهيم الخليل عليه السلام من النار وجعلت عليه بردا وسلاما يا من هو أنت الذي كشفت الضر عن أيوب عليه السلام ووهبت له أهله ومثلهم معهم برحمة منك وذكرى للعابدين يا من هو أنت الذي نجيت يونس عليه السلام من بطن الحوت وشدة البحر والظلمة إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من هو أنت الذي سمعت نداء زكريا عليه السلام ووهبته غلاما زكيا يا من هو أنت الذي مننت على موسى وهارون عليهما السلام ونجيتهما وقومهما من الكرب العظيم يا من هو أنت الذي نجيت يوسف عليه السلام من الجب يا من هو أنت الذي رددت على يعقوب عليه السلام بصره بعدما ابيضت عيناه من الحزن يا من هو أنت الذي نجيت نوحا عليه السلام من الطوفان والغرق يا من هو أنت الذي نجيت لوطا عليه السلام وأهله إلا امرأته من الهلاك يا من هو أنت الذي نجيت كثيرا من المؤمنين من شر الوباء والفجأة وآفات الدنيا Nes'eluke en tüneccyena min azabil kabri ve min şiddeti sualil kabri ve en tüsellimena minen nar. Ve en tudkhilenel cennete ma'al ebrar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. El eman, el eman, el eman. خلصنا من الطاعون والوباء والفجأة وآفات الزمان يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان الأمان يا رحمن يا رحيم اللهم أنت القادر ونحن المقدورون وأنت المالك ونحن المملوكون وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك الكريم الجواد سبوح ذكرك قدوس أمرك واجب حقك نافذ قضاؤك اللهم يسر لنا أمورنا ما نخاف من ضره وكربه وأذهب عنا ما نجده من وساوس الصدور واصرف عنا كيد الشيطان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء ومعرة الحمى ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم كما شفعت فينا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين آمين يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك فاغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين بحرمة طه ياسين دعالارımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için taundan taundan vebadan bütün bu virüslerden, mikroplardan bir an evvel kendilerimizin, sevdiklerimizin, müminin-i müminatın, müslümin-i müslümatın halas olması için vatanımızdan ve İslam vatanlarından def-u ref-u izalesi niyetiyle El-Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.